सके जो शबाब तेरा ससुरज की आब लिए है चेहरा है वो गुलाब तेरा ताब कहां इंसान में इतनी देख सके जो शबाब तेरा तेरा हुस्न कुदरत का एक शाहकार तू भी बेकरार मैं भी बेकरार तू भी बेकरार।